Дім вічний. Усі вони, тобто свідки віри, визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Бажають вони тепер кращої, цебто небесної. Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Послання до євреїв, розділ 11, вірші з 13 по 16. Незабаром після закінчення Другої світової війни мій дід вирушив до зруйнованого Лондона, щоб побувати у свого друга. Ідучи по одній з вулиць, він побачив частину стіни, яка вціліла після бомбардування. Колись господар цього будинку написав над дверима прорізу слова з Біблії. «Коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний». Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 1 вірш. Що сталося з тими, хто жив в цьому будинку? Встигли вони сховатися в бомбосховищі чи загинули під руїнами? Мій дід зрозуміло не знав, але слова, написані на фасаді, були свідченням їхньої віри в обітниці Бога. Мешкальний намет, про який говорить апостол, це тіло, зовнішня оболонка душі і духа людини. Коли віруючий помирає, його тіло повертається в землю, а душа слідує до Господа в рай відповідно до обітниці, що була дана розкаяному розбійникові. Євангеліє від Луки, 23 розділ, 43 вірш. Душа перебуває з Ісусом, чекаючи настання славного дня, коли Його сила буде явлена в воскресінні мертвих і перетворенні живих. Він дасть їм нове славне тіло. Це буде вже не тимчасовий, тлінний, мешкальний намет, а вічна оселя. І в цьому новому стані всі, хто врятований через віру в Ісуса Христа, увійдуть в дім Отця, щоб перебувати там вічно.